لک لغت لکی نسخت الشمس ظلا نسخت الشمس ظلا واسرا نور الگ سور لار ختم کا نسخ الشمس ظلا نور الگ سور ختم کا کل کل دا نسخ بمانا دا ازالی سر راضی لک سورت حج روانا سورت حج اللہ سورت حج گورے جی آیت نمبر دے 52 دو پانزوس وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان فينسخ الله ارسل شو اي يزيل الله تشوا او كلا نسخ بكتابت بماني امراضي سورة جاسية وغورا سورة جاسية آیت نمبر یو کم دیشم هذا کتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون انا كنا نستنسخ بے شک اوچ منگا چمنگ بلی کل نصب لکھل سارا اور قرآن بانی نصب اطلاق کی گی زکر چی دیو منسوخ دے من لوح المحفوظی الى قرآن المجید مانا مکتوب خواہ چی دا قرآن مکتوب دے دے لوح محفوظ نا قرآن مجید تا کل نسخ پا مانا اے پا مراد دا تبدیل رازی انت نسخ کلمہ نشتے سورت نحل و گورا سورت نحل آیت 101 کو گورا اور در کی حکمت تنسخ تم اشارہ شوا وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ تشوا بدلنا آيَةً مَّكَانَ آيَةً بدلكم يو آيات بزيد بل آيات تبديل الآية سوشو خواه اگه بان باز نو کہا جبیا حدیث و این آغاو بیاوی گورا نور اقسام دا نسخ دی نسخ القرآن بالقرآن ونسخ الحدیث بالقرآن ونسخ القرآن بالحدیث اگه پل بیل مسئلی دی آئی بان اس دل تباز نکو ما زکر چاہ خروج ان الباس پتر تک نسخ القرآن بالقرآن یو نسخ الحدیث بالحدیث نسخ حدیث بالقرآن و نسخ القرآن بالحدیث من دې قائل دي شو عربی له تاریخی دي او هغه يتعلق بفهم بفن الحديث وان شاء الله نبحث عنه في الحديث والاول انا نبحث في من التفسير مثلا شو خ دا تو خبر شوي نسخ اقسام نسخ اطلاقات یو قیدے الکے بیا بدرتا فیدہ درکی دی تفسیرنا پا دی اتفاق دا علماء دے چی دا نسخ تعلق اوامر سردے نواہی سردے احکامات سردے اخبار سر نشتے دا قیدے الکے بیا بار در تخیمہ نسخ تعلق سردے اوامر و مناہی سرہ تیشو احکامات سرہ لل اخبار اخبار سے نس تعلق اے واقعات سر نشتے نجیب انفال منگا وہی کہنا نہ منگو تو چدا خدا اخبارات قبیلی نہ دے لہذا منسوخ نہ دے اور جسرت بقر اخلاصوں میں یو حاسب کم بہ اللہ تو اخبارات قبیلی نہ دے تازہ منسوخ نہ رہے ارب بیا ضابطہ ذکر کم خدا نصر اطلاق سرا جی اخباراتوں کے لا سفر نصر اطلاق عوامر و مناہیو باندھ احکامات ہو لا اخبار تفسیر سراج المنیر لکھی بغوی ون نسخ انما یعترض علی الاوامر والنواہی دون الاخبار اوامر سر راضی نواہی سر راضی اخبار سے تعلق نشتر داقی دا یاد شوان درم مسئلہ حکمت کا نسخ حکمت کا نسخ عزت ہے بیا بھی اگے نہ پستا بیا حیات منسوخہ بانے باز کو حکمت نسخ گورا حکمت تا نسخ یو خود بندہ پہ اعتبار دے اگر یا تبدیل دے تحویل دے ازالہ دا وغیرہ زالے کا حکمت تا نسخ پہ اعتبار دا خلق مخلوق ازالہ رفع دا حکم تیشو کا نا رفع دا تلاوت یا تبدیل دا مانا شو لیکن اما چدری تعلق ذات باری تعالی سرشی زکر معتزلہ دا نسخ قائل ندی آئیوے کی چر منگوی چو قرآن کی آیت منسوخ شتے یاوی چو منسوخ دے دینا دیمان دا اعتراض دے چی بیا اللہ تا خپل دا خبری معال معلوم نو عموماً پزین انسانی کی راضی چ اللہ تا پتہ نو چی یہودیان بزرائینا نبرائینا آخلی اور بیا بچ اللہ چلا تقل رائے نان اس نے دڈو رائے نہ رام اڑی یعنی عقل خدا وہی کہنا خو علماء کرام علماء ذکر کئی کہنا کہ علم فقط پہ عقل پور نہیں سو پور چور سے نقل ہونے لگے نپدی سلسلے کی تفسیر اب سعود لکھی حکمت تنسس دے بیان انتہا التعبد بقراءتها او بالحکم المستفاد منها بیان انتہا التعبد بقراءتها او بالحکم المستفاد منها اے اللہ تج منسوب شی نو بیان د انتہا د مدیر پ تعبد اے پ عمل دی دی آیت سرا بیان د انتہا د مدیر پ حکم کول دی آیت سرا اللہ پخپل علم کیوں کہ قبلہ بیت المقدس تا پیغمبر شپارس میاشت ساتما فدی کی حکمت ندی چہ شپارس میاشت ختم شوی نو اللہ وچ باس دغی پوری زما پہ علم کیوں چہ دا بستا قبلی اس میں بیت اللہ شی اے رائنا حکم متوجی شیخا درائنا حکم موجود ہو دیل پارا چہ مقصد اختبارو اور عداوت تو یہود اخکار کلو چکل پرائے نہ باندھ یہود عداوت اخکارش اللہ دشمنان دی اس اوپی جندر کنا بلا تقل رائے نہ اس مویا بس دیجے پوری دا مانے یاد دشوا زندہ خبر آنا کھٹیٹ رہا نا کلیٹ رہا نا ٹیٹ دا ہاتھ رکھے دے کے پیٹ کی دا نو بیان انتہا الحکم یا بیان انتہا التعبدی بقراءتها دیشو گنا و بالحکم المستفاد منها نو بیان انتہا المدش مسئلہ سے خبر شو سراج المنیر لکھی وی اصطلاحا رفع تعلق حکم شرعی بدلیل شرعی سرے رفع تعلق حکم شرعی بدلیل شرعی اچتول دا حکم شرعی دی پا دلیل شرعی سرا سبحان اللہ و سبحان اس قرآن پاک کی مثلا کتب علیکم الوصیہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ اس دا آیت شتے اور دی آیت معنی ظاہری دادا چی اسرے مری نپائی بان وصیت فرض دے اسرے چی مری وصیت پہ فرض دے زمان پلا لدمر مور لدمر ورکے حالانکہ دا آیت کو منسوخ دے پاتر الوصیہ سر یوسیکم اللہ فی اولادکم سر نسمر خیستہ خبر ہے کردہ رفع تعلق حکم شرعی بدلیل شرعی رفع د حکم شرعی دا د دلیل شرعی نا دلیل شرعی موجود دے حکم رفع شو سبحان اللہ دا د حکمت نسخ دے اس خلاص شو خبر مسئلہ شو اے اقسام دا نسخ خیمت قرآن پاک سمر منسوخات دے خوبدی کی اصطلاح متقدمین و مفسرین ادا اور دار اصطلاح متاخرین ادا. اما اصطلاح متقدمین و نفس تغیر فی وصف الآیت بانی آئی و حکم لگاؤ دا نسخ. نفس تغیر فی وصف الآیا بس آئیو پہ حکم لگاؤ دس منسوخیت لگ سورت تاریخ کے راضی سرے فمہل الکافرین امہلہم رویدا مہلت ور کا کافران ہوتا زول مہلت ور کم لگ چار جلالین بھی لگوئی منسوخم بی آیت السیف اس میں ان شاء اللہ کے قرآن کریم کو رسولو ندل ترازی کو نا فاف عنہم ندل تنزے فاف وصفہ حتی یأتی اللہ بی امرہی مکافر سے خود جنگ دے قرآن فاف وصفہ جلالین وی منسوخم بی آیت السیف متقدمین چونکہ نفس تغییر فی وصف الآیت تھا چھے وصف آیت ظاہر آیت چاہ دبل آیت سرا تکراؤ خری نوئی منسوخ ہم بیاتی فلان منسوخ ہم بیاتی نفدی اعتبار سر تقریباً 500 آیات پا قرآن کی منسوخ گنی دیا گئی 500 آیت سے منسوخ تھی اس وقت بھی متاخرین پہ اصطلاح کی نسخ دغیس توئی چکم مادہ تو ذکر کرو کم رف و تلاوت بدون الحکم آیت رجم تیشو رف الحکم بدون تلاوت رائنا رف الحکم ما تلاوا کا اجزاء سور تیشو نوچہ متاخرین پہ دی معنی سروئی نو لہذا متاخرین پہ نزبان دی آیات منسوخا فقط 20 دی سوری 20 شل دی 500 نہ خبر آنے شروع تھا. وقت مشہور عالم شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ عقید 20 آیتن کے دا 15 آیتن دا سے توجیہ اکرلا دامے چ منسوخ نہیں زج سنگے دا سے یاد کر دے کہ خیر داسی توجیہ اکرلا چپاغی بان عمل جائز اور دا منسوخیت نہ بچلا اس پدی کی فعلیکم بمطالعت الفوز الکبیر فی اصول التفسیر 15 پانچ پاتشلا چار نے دکھا پانچ پاتشلا چپیز پاتشلا زمنگ شیوخ رحمهم اللہ شیخ الشیخ مولانا حسین احلی علیہ رحمت الالوانی عید دی پیزو توجیح داسی اکرلا چپاغی عملو کن منسوخیت نہ پاتی کی گی دا مانا موچ منگ منسوخ نہ منو عید داسی توجیح اکرا چپاغی بان عمل راغے او دا توجیح دا چھا دا دا دی انور شاہ کشمیری دا دا زکریم کل کل بازی ناجوڑا جرح کئی وی اشاعت والا چی دی کن وی دوی منسوخ نہ منی مولا سنے بھی سنوی انہ بیا یو کس دمر بدا خبر کرے وان وی پر ایکستان کی چیز اسرے پادگی پر میرا کیا پا قرآن سے پھری گی فیتا سا خبر ان ایک وقت جو کم پر ایکستان کی پادگی پا قرآن پھری گی شیخ القرآن دا پنج پیر رحمت اللہ علی پنج پیر تلاشا پورا سواب مزل مردان کے اوڑ کے غنے کے لئے سوابے تغٹ کے لئے بھی شاید او کنی مردان خوبہ تغٹ ہی گانا او مردان لڑو سو پیجن نو پنج پیر کی گی خود یو شگو کے پاتے کی دن کے سڑے اگل اللہ دا قرآن دیر لوی فام اور دیر لوی پویاور کرے وان اور دیاغی پا فام بانی آداد موترف تھی مولانا حسین علی سے دودی استازو اور اگر پا میرا کی اخو اللہ اور دا قرآن نصیب کرے رہے خو خیر دے کہ مولانا حسین علی سے سر دی زدی اور زمانگ شیوخ سر دی زدوی پا انور شاہ کشمیری سے ام لکل دی پا اپل کتاب الفیض الباری کے دا فیض الباری دا خواہ دا جلد نمبر 3 دے اور 286 صفحہ دا دا لکل جعلنا موال مما ترکل والدان والاقربون مما قل و کسر نصیبا مفروضا فدیبان سورت نساء آیت بان دے لکی بخاری دے فدیبان لکی گورا وی اقولو انه ثبت عندي بالاستقراء انه ما من آیت الا وهي محكمة في بعض الجزئیات كما مر تقرو في الصيام لا اريد بي بقاء ترجمتي بعينها في الحكم بل اريد بي بقاء جنس الحكم جزئينا. یا صدرتا داد فیض الباری دما سفا دائیں دریم جلدی اور 286 صفحہ دا دیوی چی زما مطلب دادے چی اس قرآن کے طول آیتن محکم دی ویدی دا مانا ندا چی طول محکم دی چی پا بجمیل اجزا نا دغی آیتنو پا یو جز باندی مانا کی دی شی نو محکمیت پا اعتبار دا جز دی ایبار کو لکا انہو ثبت عندی بالاستقرائی انه ما من آیت الا وهي محکمت فی بعض الجزیات بیاوی لا اريد به بقاء ترجمتی بعینها فی الحکم بل اريد به بقاء جنس الحکم ادا فیض الباری دانور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تیشوا آمان کو پتے فخر کہو چھ زمان نکرے سوک بے پیجن سوک بے اندر پیزن کو نکرے نکر روحانی ہوئے مدد تو جنہ سے نکر روحانی زکر زمان دا شیخ دا پینڈے استاز دے ٹھیک شو کہنا اب بخاری تھی انور شاہ کشمیری سے نوی لیا زمان نکش کا ٹھیک شو دا سید العلماء دی مسئلہ شو اس منگ ہوئی چھ پینز آیتو نشتے خو منگ دائی با دا سی توجیح کو چھ استاز رب یخش اور چھ حال تلاری تب خوخ کی لکہ زمان شیخ بھئی کتبا علیکم السیام منسوخ دے پدی اعتبار سرا آئی با اردو کی ذات اردو کے مزید دے پارے ماں اگر وصیت ماں باپ کے لیے ہو وائے وائے. اگر وصیت ماں باپ کے لیے ہو تو آیت منسوخ ہے, اگر وصیت ماں باپ کو ہو تو آیت محکم ہے. کے اور کو کے فرق دے, کے کو کے فرق دے. چکم خان پنجاب کے پاس یہی تھا پتہ من خدا سے اردو نے فن داخل کا نا وصیت مور پلار دے پارشی ندا منسوخ دے, مور پلار تشی نہ محکم دے. اے کہ تو چہ زما مور پلار تو زما مال کی نیمہ نیمہ ورکے دا منسوخ دے. اب کہ تو چہ مور اے پلارا سکے مرش زما ترکہ دا قانون شری موافق تقسیم کا نہ محکم شا. ماں باپ کے لیے تو منسوخ ہے, ماں باپ کو ہو تو منسوخ نہیں ہے. سمرا کیستا خبر زما دے شیخ کی اور رحمہم اللہ کیستا خبر ہی نہیں کنا. اللہ اکبر. ما ننسخ من آیت او ننسیہا ناتی بخیر منہا و مثلہا. مانا یاد شو اے نسخ مانا می اکرا حکمت نسخ میں درتا بیان کر, اقسام دا نسخ میں درتا بیان کر, او قرآن کریم دا مفسرین پہ اصطلاح کی سمرو اغم درتا اس جواب تا غوک کیرا. ما ننسخ من آیت او ننسیا ناتی بخیر منا و مثلها. ما موصوله ده گوه نافیه نده. ما ننسخ من آیتن اگه چه من منسوخ کو من آیتن ده یو آیتنا سمانا منگی منسوخ کو ده یو آیتنا بس سرا ای پا نسخ لفظی سرا دیشو یا داسه پا نسخ معنوی سرا داسه وای آگا چمنگ منسوخ کو دیو آیتنا پا نسخ معنوی سرا چی لفظ اساتو اور مانا حکم اچت کو لکدر آئینا او ننسیہا یو مانا زکا دا ننسیہا دا پا مان دے ترک سرم رازی زکا کی دا ننسیہا دا چی دا نسا ینسینا یا دا نسیہ ینسانشی دا پما دی نسیان رازی او چکل نسیان شی نو کہ بندہ تے منسوب کے نو زہول دے او کہ اللہ تے منسوب کے نو ترک دے رنگ پو کے خان نسیہ ینسان شی یا ایشی نو دا پمانا دا ترک رازی خدا سے فرق ہو اس دا کا چکل منسوب مخلوق تشی نو بمانے زہول دے وطل دا ذہننا او کل چی منسوب اللہ تشی نو اقبل پر حال پر خود دل دی لکما تو سورت بقرہ کی آتو نارو سورت توبی کمیو نس اے نسی اللہ سنگا دی فانساہم وہاں سورت توبی ارمان دا چیزا حافظ وی تحفیظ خطوائن انفسوک بس اوش اوز ما تم یاد جو برکت پارا ہو گورا نسو اللہ فنسیہم خوش کہ نسو اللہ اللہ اللہ نہ صورت تغیر توبہ کی بل دے گورا علماء کرام آؤ ان من نسی دیا وہ دیر سے مایا تو گورا این من نسی زیادت فی الکفر دا وہ نسی دے دا فرمان دے تاخیر دلتا دا مراد نہ دے فن سا من اے صورت حشر گورا غالبان تو دے اللہ اللہ گورا آیت 19 صورت حشر گورا ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم ٹھیک نسوا اللہ پمانا د ظہور سرشا انساهم پمان دی اتر سرشا کرچ نسیان اللہ تا منسوب شی نو پمانا د سرے ترک سرا اور کہ کل دا منسوب شی مخلوق تا نو پمانا د ظہور سرازی آیت نمبر سورت طہا 166 گورا اس میں نشان دے 166 سورت طہا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها تا خو پر خود نو فکذالک الیوم تنسا اے تو ترک کله چې نسیان نسبت مخلوق ته وی ہمرا ظہول دے چې نسیان من نسبت چاته وی خالق تشین مراد پر خود دی اس مانو مانن سخ من آیتن آگا چمنگ منسوخ کو دیو آیتنا پا نسخ مانوی سرا او نونو سیہا یای منگ پریگ دو پخ پل حال کی نہ نسخ مانوی کو نہ نسخ لفظی کو بس دیو مانا شو دانون سیہا پا منسوش نت رکو حاصر شو او کچر دا نون سیہا دا نسا آینسا اونشی محمود شی بیا پا مانا تاخیر دے نسا ینسا اونشین مانے سرے تاخیر دے لیکن آگا وہ دیر شم دا صورت توبی اصولی کا انما النسیعو زیادتن فی الکفر اس مانا کم مانا نسخ من آیتن آگا چمگ منسوخ کو یو آیت نسخ مانوی سرا او ننسیہا یا مؤخر کو دیاغی نسخا رس مؤخر کو ٹھیک شوان دشل دریم ترجمہ چدانن سیا پماند نسیم من سیا سرشی ایرول سرشی مانن سخ منایتن آگا چم منسوخ یوات او نن سیا یاد تان ایرو تان ایرو لک صاحب کرام بسم اللہ ویلا پورا سورت ایرش سورت آلام و سنقری کفلا تنسا ٹیشو کنا او نن سیا یا نسخ مانوی ہم لفظی کو مانس یاد شو مانس اخمناتن آگا چا من منسوخ کو پا نسخ مانوی سرا او ننسیا یا من منسوخ کو پا نسخ لفظی سرا نسخ لفظی سرا نعتی بخیر منها او مثلا مگر آتل کو بخیر منها پا غور سر دی آیت منسوخنا او مثلا او پا مان دی وصر دی و مثلی ها او پا مثل دی دی آیتا اس مانے کو پوشوی اس دیدے کی فرق یاد کا مانن سر من آیتن آگا چنگ منسوخ کو پا نسی مانوی سر دی او آیتنا آیتی وی دا قرآن و نوی دانوی چ مانن سر من قرآن زکا تفسیر برحان زرکشی فرمائی کہ چلے قرآن وی لے بیا بتا وہاں مجھ قرآن پسی بل ناسخ کتاب را روان دے حالانکہ قرآن محکم دے دے پسی ناسخ کتاب زکر من آیتن آگا چمن منسوخ کو پنس مانوی سر دیو آیتنا قرآن زکر نوی او ننسیہا اے نو اخیروہا تک شو یو مانا او ننسیہا اے نترکوہا الا حائحا او ننسیا یا استاد زنو باسو ناتی بخیر ملا مثلیا مگر اتل کو دین بہتر او پہ مثل دی سلور میں توجی داد چدا ننسیا دا مقصود نہ دے دا سی استردادن ذکر دے ستوی استردادن استردادن استرداد ستوی ما یوز کرو مال مقصود ولا یکون مقصودن استرداد ستوی ہر اگر جملے توی چی ذکر شی مقصود سرا خو مقصود پخ پلنی الک سکے سکے وے ڈوڑے موڑے خرو نو سکے وے ڈوڑے موڑے خرو ڈوڑے خو ڈوڑے دا موڑے سیشے بس چیز سیل سپاٹے بہ سیل میل بہو کو سیل بہ کو اثر میلی ہے نا گپ شپ لگ گپ کچھ گپ دے شب سیشے دے ہاں کہ فارتے کی شب وے نو بیا خیرو ال گپ فی شب بھی خدا گپ شپ دے یہ سمجھ لو نے اے دا استردادن دے ہر لغت کی دعوی ما ننسخ من آیتن او ننسیہا دا ننسیہ استردادن دے تحسین کلام مقصود دے تیشو گنا ما ننسخ من آیتن ناتی بی خیر منہا اس پر دیوان اعتراض دے چھ قرآن کریم خطول خیر دے اللہ چمک برات راتل بکتا تا پا غلط دے سرا نوالی دا قرآن پاک چ رائے نا کم لفظ منسوخ شا منسوخ الحکم شا دیکھا نہ دیکھا نا علی اعظم باللہ نہ دیکھم خدے نو خیرت کم مانا وکی دا یو خیرت ذاتی بھی یو خیرت وصفی بھی خیر منہا کی خیرت وصفی تا اشارہ دا نہ کی خیرت ذاتی تا زکر سراج المنیرم لکی ناتی بھی خیر منہا اے بما ہو انفع لکم و اسحل علیکم و اکثر لأجرکم و انکان کلام اللہ کلو خیر تیشو کنا نو ناتی بھی خیر منہا مانس شوا انفع لکم و اسحل لکم و اکثر لأجرکم تا تفیدہ زیاد رسی تا تاجر زیاد رسی تا تسواب زیاد رسی او مثلیہ اے فی تکلیف او مثلیہ اے فی ثواب او مثلیہ اے فی المنفعت ٹھیک ہو گا مثلیت او مثلیہ اے فی تکلیف او مثلیہ فی المنفعت علم تعلم اشارہ حکمت نسختا علم تعلم حکمت نسخت اشارہ دا علم تعلم اے نی خبر اے معترضہ ان اللہ علی کل شیء قدیر چلا پرس قادر دے من جملہ مقدوراتنا رفض حکم ابقاء حکم کار دیا غیرے پوچھ لے کنا پرس اگر قادر دے دب سکل پوچھ ملے سیوا الک اس ترجمہ دل خرازیم کوا کنا وہ تفسیری گوتی موج ترجمہ دل خرازی اور نور آداب نے خبر سر ترجمہ کوا خدا مجھے تفسیر شیخ القرآن مرحوم فرمائے ز کوٹ ز ظلم او چنے کوٹ ان رالم لاہور پر ایئرپورٹ بان یو مولوی سے ولاڑو نہ مولوی سے ما توئی زنم نہ اخلم ا مولوی سے راتے چ جی سے کلمات دور تفسیر خو پڑھاو کڑا خود دور تفسیر دی پار کم کم تفسیر نہ خدی ما ورتے ز خو اس پوری دورہ دا ترجمے پڑھاو ما تا دورے تفسیر پڑھاؤ کھڑا سوکھ دا تفسیر دور پڑھاؤ کی میں بیا تفسیر تپوسف ہے نشو تبھی پو نشو ماں خوجی بھی سکا دور تفسیر پڑھاؤ کھڑا خود دور تفسیر پارا کم کم تفسیر خرے نہ حضرت ماں اور تری چتا دورے تفسیر پڑھاؤ کرے دا میں بیا تفسیر تپوس لگے دام دورے تفسیر کو ترجمہ کو ترجمہ کہو کہنا چی یقین دیوی چواقی دیز دا کرے دا لیکن پنج پیران امیان دا سے ترجمہ کی دے برے طائفی ملیانو نشی بولے دا سے تیر ترجمہ کی تردی چیز عوام نارینہ خوبی زنانہ دا ترجمہ کی چیران بچے سوکتے لو کہاں تازو کلی کے ترجمہ کی ازدا بھی مہین سپک آزار بھی چٹ وار تر آگے چھ ازار سپک نہیں سما ترجمہ ہوگا مہین سپک تاو عذاب سو سپک نہیں آگو درو نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ارا پختانی میں ڈیر خیشی کر مان بے جزت چلتا ہوں اس بغیر طالبان ہم سے رسوک کی نہیں نکی آگی میں زنگر گیر میں دملہ آزگار دے ماں تو بازو اسلام علیہ لگو یو یو گھنٹا ہوئے گا سو خلاص ہوں سو فرض دی ہوئی اول زان دے پس تا جہان دے مگوی دا زان دے پا دے قرآن قربان شی خوچ خورے مجھے توفیق دا قرآن لولو لو راکی مگ دے زان سر سکر دے خاوری دے خط سارا دا خاورا دا چی دا تیوی بوین با دے شروع شی منگ بھی سر سکو منگل کو یار قرآن پکار دے لا خیال دے وقت نا اور الحمد للہ بہرحال میں تخر کا عجیب خلق دے آج صورت زنونی مصدرت و زنونی زعب خبر میں کولا یو سرے بالکل امید ماتوی وجیدہ یونس علیہ السلام مئی دریات پخبل ٹوپو آلو او کچا ورزو لو مائی دزیس مطلب وکی پخبل ٹوپی ویلی خودکشی کر رکی چا ورزو اخو کافر شلو پوش لگا نچو ماولو جواب ورکن بیا خیران شلو مائی در تاس جسم کی لام بے عرضی لام بے تاس خودکشی کا ہوئے نہ میں اگر سن تو لمبو پیرا دے لمبو لو پیرا دی کچھ ہو لمبو یہ بولے تو ساحل تھا لمبو رسم بس میں مختلف آ گئے لمبو یہ بولے لمبلی جانے غرضو لے نو نہ تو خبر خلاص ہو کہ خوپا ہو نہ تو سن کی لام بھی کہ نہیں کل خوپا ہوئے کہ نہ ہوئے خلاص ہو جاؤ خیر بہر پتا خلق دے رما شیخ بھائی 50 سال ہوا قرآن سنا رہا ہوں کسی نے مجھ سے قرآن نہیں سیکھا دیر افسوس دے ہاں سر حد باندھ خدے لوئے رحم دے عوام دی ناری ندی زنان دی درسن دی سڑے حیران پاتش اور جکر ازم کا نا زم سے پخپلا قرآن دے ترخ کے والا پتے درس کے کہنا سمر خن کی سبحان اللہ سبحان اللہ خوش قسمت ہے خیال تھا سب ہاں علم تعلم حکمت نہ نسخ علم تالم اے موترزا اعتراض کے ان کے آپ نسخ دباری تالا باندھے ان اللہ لہو جار مجھے مقدم فاض حسر لہو ملک سماوات الارض عقید فاض اختیارات برو کا تھا چار کلا گئی مختار کل دے رفد یو آیت وزد یو آیت دا جغید اختیار کے دن دی مالک دے پخبل ملکے تصرف کلی کولشی ستا سکار دے چھتے اعتراض کئے علم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والارض وما لکم نشل پاس تاسو من دون اللہ بغیر اللہ نا من ولی سوک دوست ولا نصیر نا مددگار ام تریدونا زجر پہ اعتراض رسول اللہ پاس حاصل اس شا حضرت بھائی حاصل اس شا وے سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ بولنے کا نا اردو دگا حاصل اس دے وے اوکھے آرش ہے جان را گن کے مبیز اعتراض نہ کوائے مبیز اعتراض نہ کوائے راشا بیز اعتراض مکوا ایمان راوڑا ہاں کے بےزید اعتراض شروع کا ایمان نب محروم پاتشی ام تری دونا بمان دے بل دے زر بے اعتراض رسول بے اعتراض پیغمبر مان بیز اعتراض نہ مکہ ام تریدونا آیتا سراد کوئے ان تسالو رسولکم چی تاسو سوالو کئے مطالبو کئے دخپل پیغمبرنا کما سوال موسیٰ من قبلو لکچی سوال کرشو دا موسیٰ سیبنا من قبلو مخید نبی علیہ السلامنا ومن یتبدل کفر بالایمان آغا چاچی بدلول دا کفر کپ ایمان سرا سمانا آغا چاچی اغسطل دا کفر کپ مقابل دا ایمان چاچی بدل کو کفر مقابل دا ایمان فقد واللہ نو دے گمراش سوا السبیل دا نیغی لار دا اللہ نا نیغی لار گمراش دے بدراش اس دل تا سوال دے چھ سوال خو پکار دے چھ نپوی گی خو سوال خو پکار دے لیکن اس دی چٹ کے سوال وہ تیشوا سوال خو گناہ نا دے اقرا ہم تری دونان تسالو رسولکم ولی تپو سنا کوائیں علماء کرام یاد کے سوال پر دو قسم دے یو سوال دا اعتراض دے دا حرام دے یو سوال دا استرشاد دے دا جائز دے رسپوش لے گانا یو سوال دا اعتراض دے دا سری یو سوال دا اعتراض دے دا حرام دے یو سوال دا استرشاد دے نو دا حضرت بھائی میرے سامنے ایسے بیٹھو جو جواب صحیح دے بہت فرنٹ سیٹ پہ سونا منع ہے خستہ خستہ اصطلاحات اوتا جگہ اصطلاحات نن سواجتے کمزے کی ہم یار خان کے شیخ اصطلاحات التوی ویلے کی آئے وہ کم سے ادو کا نا حضرت بھائی آ گیا چکم طالب ادو حضرت آ گیا بھائی کہاں بل تالی تفصیل خواہ کی داخل بتا سکے بھائی یہاں کون آ گیا شیطان تو طالب کو دو کہنا شیخ بہت خیال سن ہر پہ آ گیا نہ بل طالب کو پوچھو کہ کہاں آ گیا نہ گاؤنڈی طالب دے پسر نہ سیکھو کون آ گیا شیطان راگ سڑی ادھر کا حضرت بھائی فائیو سیٹ پہ سونا منا ہے تکڑا تکڑا چلے گا دو ٹک ٹک ایسا سنگھ بوڑھا ہم غلط جو ہے غلط سروانا بولا بولا مائے کرام میں تم تو آ کے تو بیمار ہوں قلبن ہم بیمار ہیں قلبن بیمار ہے غالباً ہم بیمار ہیں دل بیمار ہے ظلم مریض ہوں گیس مریض ہوں ہے نا اور بلڈ پریشر کا ہائی درجے کے روان دے عروج کے روان دے پوچھ لے کہنا کوئی بار حال اخبل کار ہوا کس طرح سے کار دے ہاں جی سو قسم دی دعا سوال اعتراض دام منہی دے دام مضمون دے سوال دا استرشاد دام محمود دے اعتراض مکوا تپوس کوا سو پوچھ لے گا اعتراض مکوا تپوس سورت مائدہ گرا آیت نمبر 101 یا ایو الذین آمنو اے مؤمنانو لا تسألوا عن اشیاء تپوس مکر پہ بارد سیزنو ان تبد لکم تسؤکم مت تپوس کوا یعنی اعتراض مکوا سوال دا اعتراض دا مضمون دے لا تسألوا عن اشیاء سوال دا استرشاد محمود دے سورۃ نحل بولا آج سورت نحل گرا 43 وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون علماء تپوس کا فاسالوا کم سوال دے سوال استرشاد دے لا تسالوا کم سوال دے سوال اعتراض دے ام تريدون ان تسالوا اے سوال اعتراض کما سویلا موسا لکچ موسا سے سوال شو مسئول دا موسا کو قرآن کے ذکر دے نبی پاک نہ کم سوال شو مفسرین لکھی پہ مدینہ کے یو گٹے ہو چیت و شجر انواتو شجر انواتو اور یہود نصارا براتل آئی بوٹی نہ بچا پیرا گھر زیدل اور پائی بے جنڈی خیجولے آئی بچ دا پوچھ و بزرگ دے اور سن بعض علاقوں کی بتا سو کتلی بوٹی ہوئی بوٹی کی جنڈی لاند قبر مبر نہیں وہی دا بوٹے مبارک دے دارو دے قدرت باری تعالی پہ شیوے کے اللہ پاک چنار ہو خیجے پہ چنار کے خورے پاسے ہو خیجے پہنچے کل بوٹی کی بل جنس بوٹے راجی ہو دا دیر مبارک دے تو خرد جنڈی چھو چسوک بھائی کی جنڈی شروع کی نو راضی بھی آخر دی تھا اب پٹو نہ کھلی گورے کے بدی پٹ نہ بچے پھیدا خیلے ورتا نو شجر انوات یو بوٹے ہو اور اگی نہ بچا پی رہا کرتے دل نو روایت وکی دا بیا جرا کم روایت رانا اجعل لنا شجر شجر ذات انوات کما لهم شجر انوات منگلم یو انواد بوٹے پکار دے لکچ دوی لدے کل کل سیر سپاٹ لزو تیشو گا الک بریلیان خو غرس میلا کئی غیر دوی بن گیا تسل عرس میلے لزی تا سکار دے عرسونا کی میلے للان نشی مانے پوشی نو اللہ ام تسالو رسولکم کما سئل موسیٰ شجر انواد پتے وہاں زبردست اعتراض دے خود چاہو جواب کر دے چاہنے دے کرے تفاصیل ہو کے وہ سوال دے چلے پیغمبر مر گری خود صحابہ اکرام ہو نو صحابہ اکرام سنگا وچ اجال لنا شجر انواتن دا سنگا ابھی مطالبہ ہو کر اپا خلق چی داری رسول پا صفا کرشو وعلزمہم کلمت التقوی وکانو حق بہا و اہلہا نو الجواب چاچ مطالبہ دا شجر انواد کرے وا اگر منافقین خوب لباس مؤمنانو کیوں اگر منافقین لباس نہ مؤمنان کی خبر خلاص شو او موسیٰ علیہ السلام سنگ سوال شو سورۃ آقاف گورا آیت 138 گورا قالوا یا موسی اجعل لنا الہا کما لهم آلہا قال انکم قوم تجہلون جاہل خلق ہے مسئلہ حل شو خجی ومن یتبدل کفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل ود کثیر علماء کرام وہ کہہ رہے ہیں داس زجر الیسان دے خسر عنوان دا ود کثیر زجر على ارتداد الناس اے زجر زجر علی الیہود بارتداد الناس یہودیانو بانے زجر دے خلق مرتد گئی ود کثیر خوخی دی دار کتابنا لو یردونکم دلو مصدر دی ان یردوکم چو واپس کی تاس را من بعد ایمانکم پس راوڑو دی ایمان ساسونا کفارا کافران ٹھیک شوا معلوم شو چو یہودیان سوال کرو معلوم شو چو منافقین سوال کرو زکا ود در آرے خوخی دی دار کتابنا لو مصدر یکنو حسان دی کہ واپس کی تاس لرا پس ایمان سا سنا کفارن کافران حسدا مفول لہو دا ودہ کسیرن دفاع دے حسدا لوجی دا زدنا دا سی زد من انفسیم چگہ دوی دا جنس ندے ان دوی دا زرن دن ندے دوی دا زرن ندے من بعد ما تبینا لوم الحق پس دوی تا پس دینا چی بیان چی دوی تا حق زکر دوی کے زد دے من بعد ما تبینا پس انچ خخ کار شوید دویتا الحق واضح مسئلہ حق و تخخ کار شوید یو یا تبین لهم الحق چی خوضا حد کرد دویتا حق حق لگی دل دیو مسئلہ و تخو واضح کرد ٹھیک شو مولانا سیبا لفظی ترجمہ موافق دا ایراب شو اوز دوی پتا سوزر زد دے زد ست ہوئی علماء لکی او زاد المسیح لکی یو علامہ اسماعی فرمائی وہی دنیا کی ہر سڑے تو خوشحالو لشے وہ دشمن نشے خوشحالو لے وہ یمکن ان ترضیو الا الحاسد ہر سڑے خوشحالو لشے وہ دشمن نشے خوشحالو لے زکر دشمن خوشحالی گی فانہ لا یرضیہ الا زوال نعمت کا دشمن بدن ال خوشحالی گی جب بتا کم نعمت کا قدم نہ ختم شی اور سے کم سے تاثر حسد کئی جانا نو کتا اگیل لس دا روپے اور کم نا خوش آلی کتا اگیل تو چی دا لس کنال پٹے مستاثر نا خوش آلی ہاں تاثر حسد پا مال دے نو چی مال دے ختم شنو شکر دے خوش آلش کستا پا صحت تے بیمار شوی وی بچے شکر دے ٹھیک شو گانا او بیا اسمائی فرمائی چی مار اے تو ظالمن اشباب مظلومن مار اے تو ظالمن اشباب مظلوم من الحاسد پتے پوشی مار اے تو ظالمن اشباب مظلوم من الحاسد ما پو دنیا کی او ظالم دلے چاگا پو شاند مظلوم وی یہ بس مانے نمی دلی دلے ظالم چی مشابی مظلوم سرے اس چی تا یو سرے ظلم کی پتا بان ظلم کی تو مظلوم شی ظالم چی دے آغا مظلوم سر مشابه فقط حاسد دے بل سوک نہ دے اس چی کم سر چا سر زد گئی کنا نو دے پشان دے مظلوم دے چتا چا سر زیادتے ہو کن اغسی ہمیشہ پریشان ہے حیران ہے اسویلی ہوئی ہمیشہ پریشان ہے اے پریشان ہے حیران ہے سویلی ہوئی دیکھو اس ظالم چرے مظلوم چا سر ظلم ہو کنا اغیو مظلوم سوئی مظلوم بن ظلم شیرے ایسے زائل العقل نے بس خیال نشتے رہے اور دے حزن لازم دے پریشان دے دے سری سب سکم حاقد الحاسد دے جتا سر سوک زد گئی دے ہمیشہ تو فلان کے دیر کامیاب ٹھیک دا اور جتا فلان کی دا کمال دے حیران خیال در آگے والتا اور چیزان ناستی نو دیر غم جنی حاسد نہ دکھو رہے پاکر مسلمانوں ساتھی وہ حاصل اخبل بیڑا گھر کے لوگ ایکسیڈنٹ ہو سو اگر جی بھائی ایکسیڈنٹ ہو او گاڑیوں کا تو خوڑ کے ارتاش طالبان زخمی آش ازب ختم شو خو اللہ کریم ما پارا داغا گاڑی شیشا اوپر دور ما تک خود پاکتا سے بار اوپر دور سر زما دو کتاب کی خراب شو یو ضیاء نور چالسی ضیاء نور اس پر اس نے چلتا ہوں آیوم مدخل و خواہ ملاو شو ضیاء نور ملاو نشا ضیاء نور سے شیخ القرآن مغلق کتاب دے ازب دل تنک ما مطالعہ کو لے چپک ماں لکھ لو لے پاس ارو بوڑ بار ہار وینی وینی وچرا لوں چوکستان کی ایکسیڈنٹ ہو سر اول تب پوچھ کے مر سر کوئی نہ بچتے یہ تو ایکسیڈنٹ ہونا ہوئی ایک ساتھ ایکسیڈنٹ کو دے تو ختم سی بھائی دا اسمائی زبردست مار ہے تو ظالمن اشباب مظلوم من الحاسد حسد من انفسهم من بعد ما تمل الحق پینز آداب خمسہ یاد کر پینز آداب دی ادب اول فافو عفو کہے سما محبت قلبی ختم کہے فافو عفو کہے محبت قلبی بالکل ختم کہے زنوسر بالکل باس پری گد وصفہو نظر انداز کہے لا تنظروا الیہم یا شکنا اور سراج المنیر لکھی فاف عنہم اتروکوہم پریگ دے دوی لرا مزے ورسخا وصفہو آرزو عنہم قطع تعلق کے ورسرا حتی تردی یعطی اللہ بی امری تردی چلا پاک راولی فی امری انتحاد حکم اخفل دس اعتراض ذاتن امری اے بی انتہائی حکم ہی یا امری فیصلہ دا تقدیر اخفل خود بخود اللہ ان سے نمٹ جائے گا ہوئی نو امری اللہ اخفل فیصلہ یو یا حتی اللہ بی امری ہی اے بی امر الجہاد متقدمین فاف منسوخ شو مگر منسوخ نہ دے معمول بھی ہا دے تر اتیان دا امر اللہ پوری چ امر اللہ را دے نہ بس پدی نافذ شو منسوخ ہونا شکا متقدمین فاف منسوخ شو ولی وقاتلوہم سرا مگر قاتلوہم پوری فافو دے کنا کار کئی کنا اور چ قاتلو را دے کافر سرا آفا ختم شو ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ پر زبان قدرت کروں کے واقیم الصلاۃ میں اس کی ادخال الہی اور دیت ادخال الہی ولی ہوئی علماء کرام فرمائے ادخال الہی لدفع العذاب عذاب ختم ہونے دے پارا واقیم الصلاۃ واتو زکات قائم کے مزنا ورکو زکات تمال گورا مولانا مسئلہ جاٹے رگرانا تھا اے وافو در گزرو کا وصفہو لا تنظر الیہم مگر ورتا او سراج المنیر لکی فافو انہم اترکوہم پریگ غیدوی وصفہو آرزو انہم زیت اعراضو کے خواہ جہاد انتظار دے نہ اس دا سے نہیں چتر لارشے کور کے خوف شورو کے اقیم الصلاۃ و آتو الزکاۃ مشق دا جہاد شورو کا اقیم الصلاۃ مشق بدنی آتو الزکاۃ مشق مالی اقیم الصلاۃ مز پابند سر ادا کا چباطن دے پاکوی آتو الزکاۃ ورک زکات ظاہر مال دے پاکوی ٹھیک مشقوں کا مشقوں کا مشق مالی مشق بدنی مزکوا مشق بدنی دے زکات ور کا مشق مالی دے چکر دام مشق تاؤ کا میدان جہاد کے دشمن پسی بہ منڈے وائے آسانے بہ منڈے وائے کہ چلے اصل ہی ضرورت سی زکات خود اسی ور کا نہ مشق مالی مشوی دے درے متو جی ملیشا واقیم الصلاۃ و آتو الزکاۃ مزکوا زکات ور کے سمان شو اللہ مسئلہ ورتا بیان کا چ مسئلہ نہیں مسئلہ نہ منی دوستی ور سے جوڑا کا اے مدارا تو مدانت نہیں مدان دوستی ور سے جوڑا کا راز چی درس لزو راز چی درس لزو درس کے کہنا چ درس کے لیے کہنا ہو نبیا یا اللہ ہر چی کارم بود آخر کردمش ہر چیکارم بود آخر کردمش از روی زنا نماز آوردمش. درس کے بہ کہنا ہے سوال نہ بکے اللہ پاکا دیکھو بنا رہا تو درس تھا مارا رشتے دے اللہ دیز قرآن تتمائل کی عقیم الصلاۃ والا تو جمع رکھن تازے چمبل لاڑ جو غریبانہ مال معلوم ورکو زکات بم ورکی مز بم در سرو کی چ مز تو درے دو نہ تو دعا شروع کا اللہ ہدایت فتح کی اللہ ہدایت فتح کی. آیا سرے وہ کنا یو بدکار خزاوا ارے ڈپٹی وا اسی بار رستے پر خپل عزت باندھے نیو بزرگ اور پسیلا ریپیسیوم در کو مخو یو شرطے تو مزو کا زان پاک کا دسو کا غسلو کا دسو کا مزو کا بے خا غسلو کا دسو کا مزتا ادرے دا تیشو کا نا اچ مزتا ادرے دا نہ دے رستو ناز دی ہر چیکارم بود آخر کردمش ارسنا روئے نماز آوردمش. اللہ چکم سما کار ہما ہو کر منت سنت میں ورت ہو کر جماعت تا تمہیں ادھرنا مز میں ورتو بس رجوع قلبہا انکار تست قلبہا قلب لدین مصطفیٰ قلبہا قلب لدین مصطفیٰ. اللہ دکمہ تغیر ہوگا اللہ تدی داز رچ دے دین مصطفیٰ تو متوجہ کا حقیم الصلاۃ و آتو زکاتا وما تقدم لانفسکم اگر چتا سمخ کے لے گئے ما ہغنی کی چتا سمخ کے لے گئے لانفسکم لفاد اخبر نفسن من خیر اندنے کاملنا تجدو اند اللہ تاسو بدری وز ام اللہ سقا ان اللہ بما تعملون بصیر اللہ پر آمالو چتا سو کوئی لدن کے دے وقالو لن يدخل الجنہ زدر پا خواشاتو دا یہودو آسان دے یہودیان اتفاق کشتا نو دوی شور جوڑ کا او ید قالو وی دوی لن یدخل الجنہ ہر کے با جنت تلان نشی الا من کان یہودا مگر آغا سوچ یہودی وی او نسوارات او لتفصیل دے یا نصرانی وی سمانا یہود جنت منحصر دے پا یہودیت و نصرانیت باندی کل من کان یہودین و نصرانین فو یدخل جنتا و من کان غیر ذالک فو لا یدخل جنہ. یاد چکا نا زجر برخواشات یہودا یہودیان ویچ جنت خو یہود دے پار دے یا نصارا دے پار دے بس سوچ پا یہودیت باندی وی یا پا نصرانیت وی اغیل با جنت ملاوی کی بلچالا نہیں تیشو سوال نے در تو کرا زدی در سر شورو کرا آخر راغے پا میدان تا چراغے میں جواب تلک امانیہم جواب اول زمان دے شیخ تو جیوا دیر خواب اب ماں بچے دا چالی کل دے اس ماں بکمت معلوم شاہ مانا تلک امانیہم دا خواہشات دوی دی یو جواب اول تا آرزوگانی دوی دی دا تمنا بلا دلیل دا یاد شکن دا تمنا دوی بلا دلیل دا دا خواہش دی شیخ مانو پر تلکا مانی ہوں یہ ان کا بکنا ہے اے ودا کا ترجمہ کھولا یہ ان کا بکنا ہے یار چاہتا پوسو کا حضرت ترجمہ لفظی ترجمہ کریں بھائی یہ وقت لفظی ترجمہ کا نہیں ہے یہ مقاصد قرآن بیان کرنے کا وقت ہے تلکا مانی ہوں سمجھ یہ ان کا بکنا ہے دوی جنت زمنگ دے داد دی دا خبر بلا دل دا سراج المنیر لکھی تلک امانیہم اے شہواتہم الباطلہ دیکھا تھا سراج المنیر شہواتہم الباطلہ دائے خیالات باطل دی بکنا شو گنا قل جواب ہاتو برہانکم راوڑے دلیل یقینی برہان قطعی دلیل ان کنتم صادقین بلا سبحان اللہ سبحان اللہ بلا سشو استدلال نفی دا ما سبق اس بات تما بعد بلا حضرت ہاں سن لو قانون واورے قانون تھا سوچکم میں یاد جنت اخے دے اگر درست نہ دے میں یاد جنت خوب دوست نہ دے اسلم وجو للہ وہو محسن تیسو کا نربت بلا ہاں ذکر دا دلیل جی جنت حاصلی گی اتباع پیغمبر سرا نہ پہ مطلق خواہشات ہو من اسلم و جو للہ اگر چاچی اس پر اخبل ذات اللہ تھا دا سے حال کے بہو محسن چوید موحد یو بہو محسن چوید احسان کے ان کے پخبل عمل کے وہ محسن چوید مخلص وہ مؤمن چوید موحد سراج المنی لگی وہ محسن فی عملی ہی وکیل مخلص وکیل مؤمن یاس قانون داد اصل موجود اللہ جو چاک پل ذات اللہ تعالک و دا سے حال کی چوید متقید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دلتا محسن فماند اتباع دا پیغمبر علیہ السلام دے او پا دیبان ابن کثیر خیستہ بحث کرے وہ محسن چوید متبیر سنت فلو اجر دل پار ثواب دے عند ربی دی رب سخا ولا خوف علیہم نبی پدی بانی یرا ولا هم یحزنون مخی خبر تیر شوی خوف و حضر مان خبر لارلا اس گورا قانون سش جنت لا یحصلو بالخواہشات بلکہ یحصلو بی اتباع الرسول آگے دی پار دو شرط دی اسلم وجہو اب المحسن ابن کثیر دی آیت لان دی لکی دانے میں تفسیر ما سکا 267 صفحہ محسن اتبع فیہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فإن للعمل متقبل شرطین عمل دی پارا چکم عمل دی اللہ پر دربار کی قبلی گی آئے دی پارا دو شرط دی احدہما ان یکون ثوابا خالصا للہ وحدہ سبحان اللہ یو شرط دادے چی خالص دی اللہ رضا دی پاری اسلم وجو کرارے والآخر ان یکون ثوابا موافقا للشریعت دیم دا چی موافق دا شریعت وی دشل کنا اللہ دی پاری موافق دا شریعت وی ہا ابن کثیر تا نظر شم مخی وی فعمل الرحبانی ومن شابہہم وَإِنْ فَرَضَ أَنَّهُمْ مُخْلِصُونَ فِي اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ يُتَقَبَّلُ مِنْهُمْ حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ مُتَابِعًا لِلرَّسُولِ سبحان اللہ سبحان اللہ یا سو عمل دے پار سو شرط دی قبولیت یو چ ان یکون خالصا اللہ دے پاری دیم ان یکون ثوابا موافقا للشریعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کل چ عمل موافق دا شریعت نین نہ قبلی گی لک عمل دا راہبانو ومن شابہہم جسو دوسرا مشابی دی کہ منگ دا امنو چی واقعی مخلصین دی خوبیان دا ای عمل نہ قبلی گی حتی یکون ذالک مطابع للرسول جسو پر مطابق تا پیغمبر نہیں رہا لے مثلا کی او سر معاہد دے کو عمل پا طریقی دا پیغمبر نہ کی نو عمل نہ قبلی کہ مخلص دے خب عمل کے اتباع پیغمبر نشترے وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا سورۃ الفرقان 23 نمبر آتے بیا اللہ کریم فرمائے والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیا یصب الظمآن ما حتى اذا جاءوا لم یجدوا شیئا سورۃ نور آیت 53 ختم وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار حامية تسقى من عين آنية سورة غاشية آیت نمبر 5 مخلص کے منگا فرض کچھ راہب مخلص دے خود یعنی عمل موافق بشر نیر قبلی گی نا اگر راہب عمر سے روان و پلاری یو راہب پہ بات کے مشغول عمر چولی دو جڑ لے چاہتے عمرہ ولی جاڑی یا لاجوہ يومئذ دا اللہ کریم فرمائے وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبۃ تصلى نار حامیہ ودا سنگا یہ قیامت کے عمل کی گنا عمل کو دنیا کے دے عاملۃ رائب عمل کی ناصبۃ بلائی ٹٹکرا زان استرکا و تصلى نار حامیہ زیروان دے دوزخ دا زکہ چامل دے پیغمبر دے شریعت موافق نہ دے واما اذا كان عمل موافقا للشريعه في الصوره الظاهره ہر کچھ عمل ظاہر صورت کی شرط موافق دے ولكن لم يخلص عمله تشوا فهو ايضا مردود على فاعله لك منافق شو الله الله الله ماشاء اللہ بلا منس ابن کثیر خان بلا منس نواز اللہ و مسلم مسلح وقالت الیہود زجر بر یہود الکا مخ اتفاق و مخ جنت کو زمنگ دے یہودی مور پہ چاہ لگی دلی یاد نسرانی نے جنت تبزی بس تو مشل الکا را خبر خدے پکور کی روان کا ارے پکور کی چرواش یہ نسوارا تصبی دن ہے نسوارا تصبی دن ہے اللہ ونا نہ تاسطول بھی دن ہے بولا خلاص شو وقالت اليهود ايشو كان وي يهودانو ليست النصارى كني نصارى على شين پس دين على شين تے پس دين ولي يهود النصارى بي دين دي ولي نصارى موسى عليه السلام نہ منا نصارى تورات نہ منا دیتا سو موسى پیغمبر نہ منے تورات حق نہ منے تاسو کافر ہے وقالت النصارى نصارى ولست اليهود على شيء يهوديان پر ندی يهوديان پر سے دین باندھے بھلے نصارى وے تاسو عیسی علیہ السلام نہ منے تاسو انجیل برحق نہ منے و تاسو بھی اللہ وهم يتلون الكتاب جواب حال دادے کہ دوی لولی کتاب ہر جنس کا تورات للی انجیل للی دا قرآن نم خبر دی دوی للی اخبل کتاب نو چه اخبل کتاب و گوری نو کتاب اعلان کی چه دوارا بی دی ندی دا سنگا وقالت الیہودو عزیر ابن اللہ وقالت النصارا مسیح ابن اللہ نصارا بی دی ندی چه سات ابن اللہ وی یہودیان بی دی ندی چه حضرت عزیر تے ابن اللہ وی وم یتلون الکتابا حال دادی چه کتاب لولی اور کتاب دی باندی آواز کے چه تاسو دوار بی دی نئے دیم جو کذالکا سنگ چل تو وہی اگ خل لا یاد منا چن پی گی مسل کو پرشانت وے نا گان دئی سنگا تفسیر مدارک لکھی لا یاد منا مراد مشرقین دے وہی اگ خل چن پی گی لک مشرقان مسل کو شانت وے نا دئی لک یہود نسوارا بی دی ندی نسوارا ویچ یہود بی دی ندی تفسیر مدارک ہوئی قالو لأہل کل دین لیسو علا شئین از مدارک مشرکین وی یہودیان بی دی ندی نسوارا بی دی ندی حتی کہ محمد رسول اللہ تم صحابی وی دیکھا مشرکان ویچ داخل بی دی ندی تفسیر سراج المنیرم لکھی وقالو کل زی دین لیسو علا شئین ہر دن والا وہی بل تجدے بی دینا رہے فاللہ یحکم پس اللہ پاچ رہے یحکم فیصلہ بو کی بینوں پر مزد دوی فی ما کانو پر اغسیز کے چی اختلفون چنن پک اختلاف کی قیامت پر اللہ اختلاف ہوگی ٹھیک نا اللہ دید اختلاف حل ہوگی فاللہ یحکم اللہ فیصلہ ہوگی بینوں یوم القیامہ فی ما کانو فی اختلفون پر اغا مسئلہ کی چی دین ان پر ایک ازان نے خسل لون القاب جواب کذالک قالا دعا فاللہ یحکم در جواب نشلو مسئلہ شوا ومن ازلمو زجر پر منکرین واندے اللہ پر منکرین واندے زجر اول ترجمہ ومن ازلمو سوک دلوی ظالم من من داگا چانا منا مساجد اللہ چمن کی خلق لرد اللہ جماعتنونا ایوز کرفیا بدل استعمال تو مساجد نہ رہے سنا من کئی چی یاد کرشپ دی کی نم د باری تالا پسا فی خراب یہاں اور کوشش کی داخل خراب بولو د جماعت جماعت خراب ہوئی جماعت خراب ہوئی اللہ اول اعتراض اور بیا اس خبر کو آیت چکم دے اگر چ شان نزول یو جماعت پورے دے وہ خاص نہ دے آیت عام دے اور مفسرین حضرات دعوی لی خا اصل خدا کے مشرکین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام دمچ حرام نہ منع کرو گا نا لیکن سورۃ انفال گورا اللہ. آیت نمبر 34 گور جی وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون المسجد الحرام وما كانوا اولياءه ان اولياء للمتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون. مسلمانان صحابہ کرام مسجد تم مسجد تم نہ کرو کنا اگر چہ دادی خو حکم عام دے حکم بالکل عام دے ٹھیک شو زکۃ تفسیر سراج المنیر لکھی ھذا عام لکل من خربا مسجدن او صافی تعطیلی دا عام دے پہر اگر چا باندھی کہ جماعت خرابی او غیر آباد کی ومن ازلم ازلم خلاص شو خدے تم خیال کرو چہ سیاق سبا کو مگورے بعض طالبان چہ جماعت تلاش سو کوئی جردی جماعت کی ذہنی سنے وہی ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا وصافی خرابی اولئک لہم فی العذاب العظیم. نہ مصداق گورے معنی گورے تیشوا ومن ازلم سوک دلوی ظالم دغچانا چ منکی خلق لرا دلا د جماعتنونا دس خبر نہ ان یذکر فیہا اسمہ چ یاد کرے چھ پدی جماعت کی نمد اللہ پہ توحید اسمہ اے بت توحید اللہ نم پہ توحید یاد چھ اللہ زکہ چھ مشرکین دا زکہ زمان دے شیخ و شیخ توجی دا زکہ چھ مشرکین و پخپلہ خو نور مشرکان با نمنا کول چھ چا بس شرک کھو خو نبی اور اصحاب نبی بے منا کول زکہ چھ اللہ توحید وی چھ لا شریک لک لبیک آئی بے چھ لا شریک لک نمخص وی اللہ شریکن تم لکو وما ملک پوشکا نا نو کہ شریک ان تم لکو ما ملک نبی آگو خیر ہو اچھ لا شریک لکوے نبی آئی منا کولا نو اسمو نمراد دی توحید دے لگا کہ یو سرے یو جماعت کے طورز ناسی کا نا او دی 1000 تسبیح لاس کی وی او دی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خلفوی زبردست زبرگ راغلے دے زنگ پو جماعت کے ناس دے او وقتی راغل دے چار بان او سا پوری ذکر ہوئی او لس لکھ زلے ہوئی ڈوڑے راوڑے بستر راوڑے او کترا لیتا چھ لا الہ الا اللہ حاجت روا بغیر اللہ نہ بل حصوک نشتے دے مالک دا نفع نقصان حاجت روا کارساز غوث داتا فقط اللہ دے بل سوک نشتے نو خلبے چکو تک چرتا دے خوشگا نا زکت اختلاف رو را پا توحید سر رازی نو مانا یاد اکا مسئن یذکر فی حسمہ چی یاد کرشی پی دی جماعت کی نمد اللہ پا توحید سرا زکر چی مساجد دی توحید دی پارا دی صورت جن کرا دی وان المساجد للہ فلا تدعو مع اللہ احدا مساجد خطول دی یو اللہ دی اللہ صرف دی مساجدو کی برسو کو اصل مشریکوا آت نمبر 18 صورت جن خدیز کی یو شکال دی او دا زمنگ استادانو حل کرے دے نور تفاصیر کوشش کرے دے قبان حاضر اگدا خبر دا دا من ازلمو اس میں تفضیل دے مانے دا شو چھ سوک دے لوی ظالم دا چانا چھ دے منکی خلق لرد اللہ دا جماعتنونا دا یادوالی دا توحیدنا و جواب دا دے چھ دینا غٹ ظالم بدنیا کی نشتے اس میں تفضیل شنو من ازلم سوک دلوی ظالم جواب دا چی لا احد ازلم دین بدترین ظالم بل سوک نشتر دین معلوم شوا چی لوی ظالم پا دنیا کی آگا دے چی معنیوی دا اللہ دا مساجدنا اے دا مسئلی دا توحید نا خلق منا کئی خوچی دل تا خوب مسئلہ حل شی خوچی دار پسی او دو پانی ہوئے دری پانی 140 نمبر آت تلاشا گورا ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق آخر کے گورا ومن ازلم سوک دل ظالم ممن دا اچانا کتم شہادت عند من اللہ چدی پٹکری وی گوئی چدی سخداد اللہ طرف ند کتاب کی اور دی جن خدا معلوم اشوا چلو ظالم ہو کاتم شہادت دے بیا چمن صورت انعام ہوئی حال تو بیاش کال دے آیا تو گر صورت انعام آیت نمبر 92 دا 93 دری نوے ومن ازلم ممن افترا اللہ کذبا سوگ دلوی ظالم دا غچانا چی جوڑی پا خدای درو دلتا خوی لوی ظالم مفتری دے صورت کاف گورا سورت کاف آیت نمبر 57 55 ومن ازلم ممن ذکر بآیات ربی سوگ دلوی ظالم دغچانا چ نصیحت ورتور کرشید اللہ پاتنو فاعرض عنها بیات مخرولی دت لوی ظالم خو مورز عن آیات اللہ دے سورت زمر گورا آیت 32 فمن ازلم ممن کذب علی اللہ سوگ دلوی ظالم داغ چانا چی دروغ وی پر اللہ باندی اس مشکل شو خبر سورت زمر کی ہوئی لوی ظالم کاذب دے چی اللہ باندی دروغ ہوئی سورت کاف کی ہوئی لوی ظالم مورز دا آیات اللہ ندی سورت انعام کی ہوئی لوی ظالم مفتری دروغ تڑون کے دے پا اللہ باندھی سورت بقرہ کی لوی ظالم گوئی پٹ ان کے دے دا اللہ دلت لوی ظالم آگا دے کہ جماعت نہ منع کی خلق لنا دا اللہ دا توحید نہ چاہتا ظالم لوی ظالم اس چاہتا ہوئی سبحان اللہ اللہ عزم شیخ و بخی اور دیر خستہ نکتے بیان کردہ گورا دا اعتراض اور حضرت دا خلجا دا اعتراض یا دا وہم دا اعتراض دا الرازی چمنگ دا اسم تفضیل پہ اعتبار دا اجناس کو کہ دا اسم تفضیل پہ اعتبار دا جنس کو بیا اشکال دیر زیاد اشکال دے اور چکل منگ دا اسم تفضیل حمل کو پہ انواع باندے اشکال ختم ہے کہ اس میں تفضیل حمل کو پا اجناس ہو اے پا جنس حمل کو نبی آسرے اشکال دے اور کہ دا اس میں تفضیل منگا حمل کو پا انواع و بان اشکال ختم دے سمانا پا نوع دا ظلم کی مانیم ان مساجد اللہ لوی ظالم دے پا نوع دا کتمان کی کاتم الشہادت لوی ظالم دے پا نوع دا افتراء کی مفتری علی اللہ لوی ظالم دے پنو اد اعراض کے مورزن آیات اللہ لوی ظالم دے پنو اد کذب کے کاذب علی اللہ لوی ظالم دے خبر اخلاص شو دا اس میں تفضیل پہ اعتبار دا انواع سر دے نہ پہ اعتبار دے جنس خبر اخلاص شو اور کہ جنس لحاظ کے نبیا کار خراب تھے برہان زرکشی صاحب ہم دیر کوشش کر رہے ہیں کم آل دی خبر ترازی اس میں تفضیل بے اعتبار انواع لا بے اعتبار جنس فقط حل حاضر ہے ان شاء اللہ آئیوز کرت فیاسم یاد کر شپائے کہ نمد اللہ پہ توحید وصافی خرابہا اور بھی کوشش کی پہ خراب بولو دا جماعت اور دیبانی وہ مشہور اعتراض دے چھ مشرکان کو جماعت نہ خراب ہوئی دا سے جوڑی چھ دا سے تاسم نہ جوڑا ہوئی ہاں داسی جوڑے چتا سم نہ جوڑا ہے اور سورت توبہ و گورا بیت اللہ جڑ کرے گورا آیت نمبر 17 گورا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ مشرکین و جماعت جوڑ کر بیاو گرا نولسم تا اجال تم سقات الحاج و عمارت المسجد الحرام جمعہ تو جو کرے مشرکین خو باقیدہ جمعہ جوڑ کرے دے عدل تو وصافی خرابیا کوشش کے پہ خراب بولو دے جماعت علماء کرام دلتا تخریب نہ مراد تخریب معنوی دے لا تخریب حسی تخریب نہ کم تخریب مراد دے تخریب معنوی لا تخریب حسی دا مراد نہ دے کہ جماعتوں نہ نڑے جماعتوں نہ غرضی نہ وصافی خرابیہ اے بالحدمی و تعطیل بن قطاع ذکر اصحاب السعود افضل تم لکھی اے بالحدمی او تعطیل اسراج المنیر خلق منکی دو مساجدنا موحد جماعت رانی یو خلق منکی دو مساجدنا توحید مسئلہ پکیم بندی توحید مسئلہ نہ بہانے ادراس دلیل جماعت رانی دیگانا او بعض وقت کی دے ملیان و طالبان و خلق و قرآن مجدون ما بستی جدل تو درس نکن آوی درس کن میں قرآن تیوالی تو درس نکن وصافی خرابیہا کوشش کی پب غیر آبادول دا جماعت کی اے بالحد میں ابی تعطیل بانقطاع ذکر تصیر ابی سعود ذکر چی آبادول دا جماعت چیری اگر چی دا نویتم پکار دے تو اصل آبادی صدا اے بالصلاۃ و ذکر بغیر ذالک تیشو کنا اصل آبادی دادا حدیث مشکات کو بدلتے دی قیامت نہ کہ بھائی لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا یبقى من القرآن الا رسمه مساجد عامرہ و یہ خراب من الہدا جماعتوں میں منقشی ہدایت نبا تاکہ بچے بھی نارے حیدری نارے فلون او کہ چاہتا تو عید مسئلہ پکیویلا نبیہ بے سرماتی وصافی خرابی ہا اللہ حکم دے جماعت آباد کا دوی دے جماعتنا شرخانی جوڑے گئے آئے او سڑیو حضرت بدلتا شیر ویم آئے او سڑیو آئے اخبر زویلا تیسا ورکرا چلار شا پترا تیسا کو پینے کنا ترخز بلار شا بچیا اچ اچ لرگی راوڑا لاندے لرگی بلی گنا اچ اچ لرگی راوڑا آج کتو تو تو گرزی دے پر زنگل کے چل تو چکم بٹی دا گوری نشین دے چراغ جماعت میرا بھی چوکا تو خستہ لرگے لگے دلو دیوی دین اب اچ لرگے بل چرتے نہ بس کے ناستہ تیشے پہ کی خدا آ میرا بھی شدل شدل کا او گیڑے اتر نار کوتا لاری چی دا خود نختر لرگے دیر قیمتی دا دی چاہتا ناوڑا بے بابا بھی جماعت نے میرا اوڑا پہلے کہ ماں قدرتی لار سے جنگل نہ راوڑا تا جمع تو نہ رو ظالم بچیا اے من بتو تے شدادم کے حیزم شکند نہ گفتم کی دیوار مسجد و بکند تا لخما تر خز در کرو چا چرتن اچھ خشاک راوڑا دا میں در تو نوی لی ظالم چا جمع میں راب او نہ راوا نہ ماں قدرتوی لی چا جمع آباد کا دا میں نوی چا پکی دا شرک چکوا وصافی خرابی ہاں جماعت اگر جماعت چکم کے مؤمنان و خلاف خبری کی قرآن تو مچھل زرار ہوئی لیتی نن جماعتوں نے دا سیجدی پنج پیران سے بسکو در سنے سنگ بندل غواری او تا پر سنگ چل کی گی باقی دے میٹنگی پر جماعتوں نے کی گی وصافی خرابی ہا جماعت خراب کا اعتصام شاطبی یو مشہور کتاب دے دا جلد اول دے صفحہ نمبر 82 دو اتیا صفحہ دا اللہ اللہ دے عجیب جملہ ذکر کئی اعتصام شاطبی جلد اول صفحہ 82 وہی جماعت آبادول چرے لداد توحید و سنت سر رے اور چھ جماعت کی شرک و بدعت وی نہ جماعت ویران دے ابیا لکھی عن ابی ادریس الخولانی انہ قال لان اخاف المسجد نارا لا استطیع اطفاءها احب الی من اراسی بدتن لا استطیع تغییرها. دو جماعت سنے دی، یو جماعت کی اور لگے دل دے طاقت میں پمڑو کولو نشتر ہے، او بل جماعت کی یو کس ملا ولار دے بدات خلقو تا بیانی چھ دا کوئے دا کوئے دا کوئے پوشو کنا. وی دا اور لگے دل دارا بانے احسان دی پنسبت تا آگا جماعت چھ کمزے کی بدتی ولار دے خلقو تا بدت بیانی. کم خرابے دے جماعت چھ پا بدات سر کی گی دا سی پا اور سر نکی گی. ابراہیم خولانی ان ابھی ادریس خولانی انہو قالا لان ارا فی المسجد نارا لا استطیع اطفاءها احب الی من ان ارا فی بدت لا استطیع تغییرها. اور بیا ذکر کی عن فضیل ابن عیاض اتبع طرق الہدا ولا یضرک قلۃ السالکین ویاک وطرق الضلالۃ ولا تغتر بکثرۃ الہالکین ولا تغتر بکثرۃ الہالکین. زیادہ پس مزہ لگو پس لگ دکھی خان ڈیر پس مزہ احتسام شاطی معتبر کتاب دے اور دا پخوانی ملا دے. تذکرۃ الحفاظ جلد اول عظیم دفتر آور 212 صفحہ دا. امام مالک پیزی وش کال جماعت نو تلے او کول کے میں مسکاو ولی پنی جماعت کے خلق بدعات کے وزیرت کو من خلق منی نا او طاقت میں نشتے چی دی خلقو سا جہادو کما او چی گورن بیدتیان دی خینا بیتر جکور کے مزکو امنا 25 تذکرت الحفاظ امام زابی جلد احول 212 وصافی خرابیہا اولائکا داخل چی ما کان لو من یدخلوها الا خائفین. سبحان اللہ سبحان اللہ. آیت ری توجیحات تھی علماء کرام صوفیاء عزام دے توجیحات کی اول توجی اولائکا فدی کی زجر دے مشرکین ہوتا نمانا اولائکا دا مشرکان چلی ما کان لہم ما کان بما دے ما یم بغی مناسب نو دوی لرا تیشوا این یدخلوها چی دوی داخل دے دی جماعتا الا خائفین مگر یری دن کی یو توجی شو تیشوا. یا پہ دغی توجیح کی لگا تنبیہ زورن دا مسلمانان ہوتا دغی توجیح کی ما کان لہم اے مسلمانانو نو مناسب دوی لرا کہ دوی داخل دے جماعت تا مگر یریدن کی دا تاسونا او گر تاسونا نپریگی دی اخپل زور پیدا کئے اتحاد پیدا کئے چی دوی دا نیریگی. دیم دا چی خبر پہ ماند طلب شی او خطاب مانیین اترے نو ما کان لہم سمارا خبر بمانے طلب نجوری گی دوی لرا حق مناسب ندی دوی لرا چی داخل شی جماعت تا مگر یری دن کی دا اللہ نا خبر بمانے طلب شا مناسب ندی دوی لرا چی داخلی گی جماعت تا مگر پتا سی حال کی چی دا اللہ نا یری دن کی حاصل سا شا مداخلے گی و ظالمانو دی جماعت تا مگر چلی اللہ نے یری دن کیے نو تاسو نہ پخ پلے یری گئے اور چکم یری گئے غلم نہ پری گئے زجر سے کفار تھا. درم توجیب ماکان سرا بشارت مؤمنان ہوتا مانا ماکان لہم اے مسلمانانو نشتل پارد دوی دا اللہ پہ علم کی مگر دا خبرا چی این یدخلوها اللہ خائفین چی داخلی بجماعت تا یری دن کی رتا سنا نہ بداخلی کی مرتا یری دن کی نہ بشارت سے مومن تھا نن خود مظلومی تاد جماعت نہ خلق شری بیت اللہ نہ دی شری سبا بدا سے وقت تھی جتب صاحب اقتداری ادیب اب گٹ پہ گٹ پٹی گی فتح مکی وقت دغ سے ہو کرا صحاب روان دی 10,000 فوج دی الیوم یوم الملحمہ نن وہ بدلا خود کافران نبی صاحب نہ الیوم یوم الملحمہ خیر اور جس وقت کی مکی تلاڑ نو کافران سکھ یو کسا تخت سکھ بالکل سا تخت اور نبی اسلام اعلان ہو کہ چاہ ایمان اور زمت سن ایمان چاہ من حاصل کو فلان کی فلان کی کور کے زمت سن ایمان ما کان لہم فی علم اللہ ان یدخلوها الا خائفین یو رز بدا سراشی چی دوی بدی جماعت یریدن کی دا اللہ نا اور یریدن کی وید تا سنا غم مکر ان مظلمان خطا سوئے وہ ثواب اقتدار ستا پلاس کی بشارت للمؤمنین شا اولا توجی بلد بیاسنگا خبر بمانے طلب ما کان لہم سمانا الکستاس الحق نہ جوری گی جو داخل چھ جماعت تا مگر پہ حالت تا یری کی مزہ دا سے کوائے بلکہ اللہ نے یری کے دازے دے یری دے یا مومن تلقوا نزور را ما کان لہم ما ینبغی لہم ان یدخلوها الا خائفین منکم تالا پکاچ دا زور دے پیدا کرے چھ دے دا نہ یری دلے فتاس یو پل پسی شو یو پل پسی کی گئے ما تول یو شک لهم في الدنيا خزيون دل پاپ دنیا کی ذلت تے ولهم في الآخرة عذاب عظیم ولله المشرق تسلی شو یارکی دی جماعت نے وقت کرا منو بیا بسی کدی مدرسی نے وقت کرا منو بیا بسی کلا کلا مولی سیب دی امامت تا خوف حق نہ بیانے کلا کلا مدرس سیب دی تدریس دا حصول نہ حق نہ بیانے آئی مرسے کی چی عرص کی خدیویز مدرس سیبا خوش تک مدائن شخو خیر دے او کہ چھتا ستا مختدی امیوی او اغتا سر نہ لگی چھتا بل ملاسر تعلق تبی پیا فتوی لگے مکاو کنا مدائن تو مکاو کہ تا دا حق پو بیانے سر مدرسی نوزی نبیا کہ دی امامتے نو وقت کرشی بیا دی دوارو تغار کی دا پو حق ما پریگی دا او کہ تویچی جماعت نو وقت کرم نموز بچر تکو ما تدریس بچر تک اللہ وللہ المشرق والمغرب مشرق مغرب اللہ دی بلکہ خدا تنگ نیس پائے گدا لنگ نیس بلکہ خدا تنگ نیس پائے گدا لنگ نیس نہ خدا ملک تنگ نہ دے اوستا پت لنگ ندا گوڈا ندا لگ لگا سکانا آ کے تو بل ملک مسافر شما ہر ملک ملک ماس کے ملک خدا ماس ہر ملک زمان دے سکے زمان دے اللہ وللہ المشرق والمغرب فأینما تولو جو کم خواتا سو مخوار ہوئے فسم وجہ اللہ بس آگی طرف کرے وجہ اللہ یا اللہ ذات بس اور دلتا تعویل شو وجہ اللہ بمانے ذات اس وی تعویل مکن سنگا آگی خواہ دا اللہ مخ دے دا مان ہو چھانا دا کرے ہر اگی طرف تا دے اللہ وجہ دا ذات دے وجہی مانا ما تا معلوم اشوا لغتن معلوم دا وجہ ستا ہوئی ما جو واجہو بیل انسان دولن دا سے وارزن دا سے دا ایویل دیگا نا ما جو واجہو بیل انسان دولن اے من منبت شعری الی اسفل ذقنہ وارزن من شہمت الاذنین الی اذنین ادا ارزن شا ادا طولن شا دے توجہ ہوئی اس اللہ کو صفات دا مخلوق نہ منزہ دے وجہ اللہ ذات تبار تعالی تعویل شا وجہ اللہ ما یلیق بشانہ لا نبحث عنہ ان اللہ واسع علیم وقالوا اتخذ اللہ ولدا جواب دا سوال السادس سوال یار جی منگ دل پار عبادت نہ کرو چدا خدایان دی ہاں خود دل پار عبادت کو چدا تو خدای نیاز بینان دی او دا نیاز بین عبادت کول دیشو دا عبادت تا اللہ دے لکستا یو زی ایو سرے پتا بان دیر مینی استا معشوم بچی انستا مخ کی وقت جیب نو باسی یو لسر پہ ہاں واہلا نو خوشحالی تالا خو پیسی چالو رکی معصوم بچی لو رکی یا تو خوب جیب کے سو خوب گولے پی پر مٹی اگر آخلی استاد بچی لو رکی تو خوشحالے گی نو وی داد مخلوق دان اکان بندگان چلی داد خدے نیاز بینان دی او دوی عبادت در حقیقت تو خدے پاک عبادت دی اللہ دوی پی عبادت مانی خوشحالی گی وقالو وی دوی اتخذ اللہ ولدا نیولی دی اللہ نائبان سیغا دا قالوی راوڑی دکا نائبالی راوڑا آتا سر قالا نلتو خو یو شوئی قالا دو شوئی قالو معلوم شوا چی دا با قالوی سمانا دا طول مخالف بستا خلاف یو دیوال جوری گی دا بیانوی چو خور طول را پسیشل قرآن اولوی قالو اتخذ اللہ ولدا قال اتخذ اللہ نی قالو جمع ہوئی اے دشمن بستا خلاف متحد ہو تو جواب اور کہ سر سر بے بولے وقالوا اتخذ الله ولدا او ایدوی چنی ولدی اللہ نائبان. گورے چونکہ دا رنبے آیت مبارک دے چرمبے آیت مبارک تر مانے تو قالوا اتخذ الله ولدا ولد پہ دو قسمیں یو توئی تولید الولد اے زوی پیدا کول کوشش کول دا پیدا کول دا زوی اے توئی سر تولید الولد بس او دیاغی سبب او دیاغی ذریعہ چدا ناغا قرآن پاک صورت تاریخ کی ذکر دا چی تولید الولد اگر اتحاد دا زوجین سری او گر صورت تاریخ سورة طارق فلينظر الانسان نفس قد يقول انسان غور ديوكي مما خلق دسنا دي پیدا کرشوه دي خلق مما اندافق دي پیدا کرشوه دي ده عبور توب دارونا عبور توب دارونا شاخ روجو چوزی میں بین سلبی میں دسینی میں دملا و ترائب او میں دسینی نا انو العرجی لقادر دا تولید الولد دے ٹھیک شوا یا خروجو من بین سلبی ملا دزب اب و ترائب سندا ام دیتوی تولید الولد